آشفتن آن غلام از نارسیدن جواب رقعه از قبل پادشاه. این بیابان خود ندارد پا و سر، بی جواب نامه خستست آن پسر. کی عجب چونم نداد آن شه جواب، یا خیانت کرد رقعه برز تاب. رقعه پنهان کرد و ننمود آن به شاه، کو منافق بود و آبی زیر کاه. رقعه دیگر نویسم زازمون، دیگری جویم رسول زو فنون. بر امیر و مطبخی و نامور، عیب بنهاده ز جهلان بی خبر. هیچ گرد خود نمی گردد که من کجروی کردم چون در دین شمند.